sen? Evet. Çünkü... Çünküsü münküsü yok. Çünkü ben... Sen? E'si şu. Ben ve sen, yani ikimiz olmaz. Anladın mı? Olmaz. Ama neden? Sürekli bir insanın beni takip etmesini istemiyorum. İkimize de günah. Sevmenin günah olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmezdim. İbrahim. Lütfen.